बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक बड़ी तादाद है जो रमज़ान में भी फजर में नहीं आई है। रोज़ा रख रहे हैं लोग, बहुत से लोग रोज़ा रख रहे हैं लेकिन सहरी करके वापस सो जाते हैं या सहरी रात को ही कर लेते हैं। हाय हाय, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार ना नींद तुम्हें प्यारी है, तब आज़ाद पर कैद रमज़ा भारी है, तुम ही कह दो क्या यही आयना है वफादारी है। अल्लामा इक़बाल ने दो नज़में लिखी, एक लिखी शिकवा, उसमें फरमाया कि रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशाने पर और बर्क गिरती है तो बेचारे हैं मुसलमानों पर। और भी इस तरह के बहुत से अशआर हैं, लेकिन फिर खुद ही उसका जवाब दिया कि ऐसा क्यों है, मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों है, क्या अजीब मुसीबत है, रमज़ान में फजर में नहीं आ रहे तो वैसे कहाँ से फजर पे आएंगे, और जब दिन का आगाज अल्लाह की नाफरमानी से होगा तो फिर रहमतें कहाँ से आएंगी, कौन सा दरवाज़ा और कौन सी खिड़की है जिससे अल्लाह की रहमत आएंगी। अपने अपने हालात पर गौर करना चाहिए। अल्लाह के वास्ते रमज़ान के चंद दिन रह गए, अल्लाह को मना लें, कुछ ऐसे आंसू बहा दें कि अगली ज़िंदगी अल्लाह ताला रहम कर दे हमारे ऊपर। कई लोगों यानी इस तरह की कहानियां मैंने पढ़ी हैं कि रमज़ान पे में ख़ास कैफियत बनी, उसमें अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए, दुआएं मांग ली कुछ, तो अगली ज़िंदगी पर अल्लाह ने करम कर दिया। तो दो चार दिन है प्यारो, कुछ ऐसे आंसू बहा लें अल्लाह के सामने कि अल्लाह को तरस आ जाए हम पर। वरना मैं कल अमीर साहब को कह रहा था, हम लोग लाइलाज हो चुके हैं, लाइलाज जब बंदा हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं जाओ भाई मौत का इंतज़ार करो, कुछ नहीं हो सकता इसमें। इमारत की मरम्मत एक हद तक हो सकती है, लेकिन ज़्यादा ख़राब हो जाए इमारत, किसी भी मिस्त्री को ला के दिखाएं बोलेंगे भाई तोड़ के बना लो, इसकी मरम्मत नहीं कर सकता मैं। तो इसी तरीके जिस तरीके से इमारतें ऐसी ख़राब हो जाती हैं कि उनकी मरम्मत ना हो सके, इंसान लाइलाज हो जाते हैं तो कौमें भी लाइलाज हो जाती हैं। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, अब कुदरत की झाड़ू चल रहे, झाड़ू हो सकता है चल जाए, उससे पहले पहले हम तौबा करके अल्लाह को मना लें कि उस वक्त हमारा ईमान डगमगाया नहीं, जो होना है वो तो होना है, उसको कोई नहीं डाल सकता। क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे बिगाड़ की जो वजह है वो मौजूदा निज़ाम और मौजूदा नक्शे हैं, जब तक ये टूटेंगे नहीं उस वक्त तक इस्लाम जिंदा नहीं होगा, और उसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो लोग जो इस सारे निज़ाम को अपने कंधों पे सहारा दे के बैठे हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए दुनिया से। और अल्लाह ताला करते हैं ऐसा, पहले किसी पहले कौमों के ऊपर अजाब आते थे, कभी हवा चलती थी, कभी तूफान आता था, कभी जलजला आता था, कभी कुछ होता था। अब अल्लाह ताला का दूसरा निज़ाम है कि आपस में लड़वा के कुछ ना कुछ होके ख़त्म होती हैं चीज़ें। तो जब तक ये नक्शे, लेकिन इससे घबराना नहीं है मुसलमान का काम। अल्लाह मैंने जहाँ जहाँ भी इस तरह की बात है अल्लाह ने फरमाया मोमिनीन को अल्लाह बचा लेता है, तो ये होगा। लेकिन जिनका ईमान बन चुका होगा अल्लाह ताला इन हालात में उनको साबित कदमी देंगे और अल्लाह ताला उनका ईमान सलामत रखेंगे और फिर अल्लाह ताला उनसे काम लेंगे आगे दीन की इकामत दीन का, दीन के ज़िंदा करने का। कुछ तमीदी बातें ऐसी दिमाग में आ गई, मुस्तकिल नमाजी कम हो रहे हैं इसलिए जहन में आ गई। मौजू हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था मीर साहब? माशरती अहकाम में निकाह के हवाले से बात चल रही थी। तो उसके हवाले से जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, बात पे यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि रिश्ते का इंतखाब कैसे करना चाहिए, ये बात मैंने की थी। तो उसमें कुछ मैंने पैमाने, एक तो पहले आप बताया था कि शादी से पहले पहले बच्चों को किस तरीके से तैयार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बातें रिश्ते के हवाले से बताई थी। उसमें ये भी बताया था कि इंसान की ज़िंदगी आदात के साथ गुजरती, इंसान की ज़िंदगी शक्लों के साथ नहीं गुजरती। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये जैसे आपने फरमाया कि हसब नसब की बुनियाद पर होती है, मालदारी की बुनियाद पर होती है, खूबसूरती की बुनियाद पर होती है और दीन की बुनियाद पर होती है, तो तुम दीन को मुकद्दम रखो। लेकिन ये नहीं कि ये बाकी चीज़ें बिल्कुल इग्नोर कर देनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। کچھ تو ہے. تبھی تو آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی آئے حاضر خدمت ہوئے کہ میں فلاں سے نکاح کر رہا ہوں, آپ نے کہا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ میں رسول اللہ نہیں دیکھا, بولے دیکھ لو. اور پھر آپ نے خود فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے یعنی دیکھ لو, کل کو تمہیں پوری زندگی گزارنی ہے. اگر خوبصورتی بالکل میٹر نہیں کرتی تو پھر آپ کیوں کہتے کہ وہ دیکھ لو جا کے؟ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ بہرحال وہ ہے, ان چیزوں کا بھی ہے. اور باقی فقہ کے اندر یہ باب آتی ہے کفوف کا, برابری میں شادی کریں, ہم پلہ میں شادی کرنی چاہیے. پھر برابری مال کے میں برابری ہے, پیشے میں برابری ہے, اور اس کے بعد اللہ آپ کو بھلا کرے کیا نام ہے یا برادری میں برابری ہے. ان تین چیزوں کی برابری فقہ کرام نے لکھی ہے. بہرحال یہ دیکھ لینا چاہیے زندگی آپ نے پوری گزارنی ہے آگے تو کم از کم. اچھا دوسری بات یہ کہ جو پروڈکٹ آپ لینا چاہتے ہیں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جیسا گھرانہ آپ بنانا چاہتے ہیں, آپ یہ دیکھیں جس گھرانے کی بچی آپ لے کر آ رہے ہیں کیا ان کے گھر میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو آپ کو چاہیے. آپ کو جیسے بچے چاہیے کیا وہ مطلوبہ نتائج آپ کو مل سکتے ہیں؟ ہمارے حضرت اکثر کہتے تھے یہ مت سوچو کہ میں اپنی خالی بیوی لے کر آ رہا ہوں یا بس ایک دل لگی کے لیے ایک سامان لے کر آ رہا ہوں, یہ سوچو آنے والی نسل کی بچوں کی اماں لے کر آ رہا ہوں, یہ سوچ کے لاؤ. تو یہ بہرحال دیکھنا چاہیے ضرور ضرور. اور پہلے سے جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا تھا نا خامیاں خوبیاں ساری بتانی چاہیے, تو یہ سب دیکھ لینا چاہیے. آپ کے مالی حالات کیسے ہیں, کیا آنے والی بچی ان مالی حالات میں گزارا کر سکتی ہے, آپ کے رشتے داروں کے ساتھ نبھا کر سکتی ہے, آپ کے اما ابا کے ساتھ نبھا کر سکتی ہے, اگر نہیں کر سکتی تو پھر آپ کے پاس آلٹرنیٹ پلان کیا ہے اس کا, یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. ورنہ بعض اوقات یہ جذبات کے فیصلے ہوتے ہیں, جیسے میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ زیادہ تر جو طلاقیں ہوئی ہیں وہ بھاگنے والی لڑکیوں کی ہوئی ہیں یا ان کی ہوئی ہیں جن کے ماں باپ نے بہت جلدی کر کے شادی کر دی, اور رشتہ لگ گیا بس فٹافٹ جلدی سے شادی کر دو, چٹ منگنی پڑ بیا. اچھی چیز ہے, یہ نہیں ہے کہ بری چیز ہے, لیکن اچھی چیز وہاں ہے جہاں آپ کو پہلے سب کچھ پتا ہو. یہ مثال کے طور پہ خالہ کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے, اب اس میں تقریباً ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں آپ کو, بھائی وہ کہاں ہے. اچھا اس کو بھی سمجھ لیجیے, بعض لوگ کزن میریج کو بہت برا سمجھتے ہیں, حالانکہ کزن میریج کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ بہت اچھی ہے, اسلام کے اعتبار سے بھی اچھی چیز ہے. پتہ نہیں وہ ڈاکٹروں نے کہاں سے نکال دیا ہے, ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بہت سارے خود میری شادی کزن میریج ہے بلکہ ڈبل کزن میریج ہے, ماموں اور پھوپھو کا ڈبل رشتہ ہے, بچے صحت مند ہیں سارے کے سارے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ڈاکٹروں نے ایک نکال دیا ہے کہ یوں کزن میریج کے اندر ہو تو بچے بیمار نکلتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. مفتی طارق مسلم صاحب کے اس پہ کئی بیانات ہیں, وہ سن لیجیے گا جا کے. اچھا ماپنے کا پیمانہ ٹھیک ہونا چاہیے. آپ پرانے زمانے میں ہوتا تھا, اب بھی ہوتا ہے ایسا, بھائی شادی کیوں کری یار, بہو کھانا بہت اچھا پکاتی ہے, فلاں کے گھر میں صفائی بہت اچھی ہوتی ہے, دیکھنی چاہیے یہ چیزیں. لیکن بہرحال زندگی گزارنی اور بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے. اب آگے آتے ہیں آفٹر میریج, یہ تو بیفور میریج ساری باتیں ہوئی نا, آفٹر میریج زندگی کو خوشگوار کیسے بنانا ہے. ایک بات ذہن میں یہ رکھیے کہ زندگی کی جو خوشگوار ازدواجی زندگی کی جو چابی ہے نا, وہ مرد کے پاس ہے, عورت کے پاس نہیں. کیوں؟ اس کے پاس صلاحیت زیادہ ہے. الرجال قوامون علی النساء, قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو, قوام کا مطلب یہاں پہ حاکم نہیں ہے, قوام کا مطلب نگہبان بنایا ہے, ذمہ دار بنایا ہے. اس کے پاس ذہنی صلاحیت زیادہ ہے کیونکہ اس کی عقل بھی آدھی ہے, اس کا دین بھی آدھا ہے, جذباتیت بھی ہے. دیکھیں نا مرد کو چار بیوی چار شادیوں کی اجازت ہے, یعنی چار عورتیں بیک وقت کو سنبھال سکتا ہے, یہاں ایک بھی نہیں سنبھل رہی ہے. اس کا مطلب مرد میں کوئی نقص ہے, اس میں مردانگی کی کمی ہے. اور سنبھالنے والے جو ہے وہ یعنی جو صحیح مرد ہیں وہ چار چار بیویاں بھی سنبھالتے ہیں, اور آج کل کے دور میں تو بیس بیس گرل فرینڈ بھی سنبھال لیتے ہیں. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے بہرحال مرد میں صلاحیت رکھی ہے, اگر وہ گھر کو جنت بنانا چاہے گا تو بنا سکتا ہے, کہنے کا مطلب یہ. عام طور پہ ہوتا ہے یار میرے کو بیوی ایسی نکمی ملی ہے یار کیا کروں, برباد ہو گیا میں تو, میرے بچے بھی برباد ہو گئے اس کی وجہ سے, بیوی ایسی نکمی ملی ہے. یہ ہمیشہ وہ آدمی کہتا ہے, ناکام آدمی کہتا ہے, کمزور آدمی کہتا ہے. اب جو آدمی اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرا رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ آدمی ناکام ہے. مضبوط آدمی, طاقتور آدمی, بہادر آدمی کبھی بھی اپنی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں ڈالے, اور خاص طور پہ لیڈر ہو وہ آدمی, لیڈر ہو یا مینیجر ہو, لیڈر خاص طور پہ, لیڈر کبھی بھی اپنی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں ڈالتا. شاید میں نے کسی زمانے میں واقعہ سنایا تھا, انڈیا کے اندر جو ہے وہ ہمارے ہمارے مینجمنٹ نے تو ایم بی اے کیا ہے نا, تو اس کے اندر لیڈر اور مینیجر کا فرق آتا ہے کہ لیڈر کون ہوتا ہے مینیجر کون ہوتا ہے. لیڈر کو اردو میں کیا بولتے ہیں بھائی؟ رہنما. تو جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ بڑا باصلاحیت ہوتا ہے. تو اس میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ان کا میزائل کی لانچنگ کی تقریب ہو رہی تھی اور لانچر پھوس ہو گیا. اب اس کے اندر سارے بیٹھے, سارے وزرا, وزیر اعظم, چیف آف آرمی اسٹاف, سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کوئی میزائل, کوئی میزائل بنایا نا, کوئی میزائل لانچ کر رہے تھے تو وہ میزائل چلے ہی. ابھی کتنی بڑی بیزتی ہے بھائی, تم نے تجربہ صحیح نہیں کیا, بنایا صحیح نہیں, تو وہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس ٹیم کا جو ہیڈ تھا نا وہ فوراً ڈائس پہ آیا, مائک پکڑا اس نے اور فوراً اس نے کہا کہ دیکھیں ہم نے, میری ٹیم نے بہت محنت کری. اس نے کہا میری ٹیم نے بہت محنت کری, یہ میرا قصور ہے کہ میں صحیح نہیں دیکھ سکا اس کو, میری ٹیم بہت اچھی ہے, اب ہم ایک چانس اور دیں, اگلے سال ہم دوبارہ تقریب کریں گے انشاءاللہ یہ میزائل لانچ ہوگا, یہ چھ مہینے کا ٹائم لیا یا سال کا ٹائم لیا انشاءاللہ. پتہ نہیں بولا تو نہیں بولا تھا, میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں. تو لیڈر کبھی بھی اپنی ٹیم کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا, بھلے ٹیم نے قصور کیا ہو, اور قصور بھی اسی کا ہی ہوتا ہے بھائی, کپتان کو پکڑتے ہیں نا بھائی, کیوں ٹیم ہار گئی تمہاری, تو شوہر کپتان ہے, وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کا قصور ہے؟ یا تو اس نے پہلے جو سب سے پہلا کام تھا بھائی, تمہیں رشتہ ہی صحیح کرنا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا تم نے صحیح, اور کر لیا تھا تو بھی انسان کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں. میں بذات خود چشمدید گواہ ہوں ایسے ایسے رشتوں کا کہ جن کے متعلق ہم سوچتے تھے یار یہ لڑکی بدل جائے کیسے, ناممکنات میں سے, اور بھلا کے پھڈے, چار چار پانچ پانچ سال پھڈے چلے, طلاق تک کی نوبتیں آئی ہیں, اور آج ماشاءاللہ بالکل سیٹ. پانچ سال لگے, چھ سال لگے, اور چھ سال بعد یعنی وہ بالکل الٹرا ماڈرن لڑکی بالکل دیندار ہو گئی, ماشاءاللہ بچوں کی تربیت بھی صحیح ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, سب سیٹ ہو رہا ہے. دنیا میں بہت کچھ تبدیل کیا جا سکتا ہے, لیکن بشرطے کہ آپ مخلص ہو اور صحیح لوگوں سے مشورہ کرو اور مشورے کے مطابق عمل کرو تو پھر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ایک دن میں آپ سوچیں گے سب کچھ سیٹ ہو جائے گا ایک دن میں, سب یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. یہاں بھی بات بتا دوں, دیکھیں دو خاندان مل رہے ہیں یا دو انسان مل رہے ہیں, اور دنیا کا ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہے. دیکھیں ایک کسی کے فنگر پرنٹ نہیں میچ ہوتے, کسی کی چال میچ نہیں ہوتی, کسی کی آواز میچ نہیں ہوتی. یہ اللہ کا عجیب, اللہ تعالیٰ نے عجیب چیز بنائی ہے انسان, ہر چیز الگ ہے. تو سب اس کا مطلب ہے سوچ بھی الگ ہے. اچھا اب یہاں تو نہ صرف انسان ہے بلکہ اپوزٹ جینڈر ہے, وہ لڑکی آپ لڑکے, اس میں تو اور بہت زیادہ تفاوت ہوگا چیزوں میں. تو ایسا نہیں ہو سکتا جیسے آپ سوچ رہے ہیں ویسا سوچے وہ. تو بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ بالکل میچ اپ ہو جائے کہ جیسے گراری گراری کے اندر یوں بیٹھ گئی جا کے, ایسا نہیں ہوتا. بٹھانا پڑتا ہے, چلانا پڑتی ہے گاڑی, آہستہ آہستہ آہستہ چیزیں سیٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. اور کتنے سال لگتے ہیں اس میں؟ پانچ سال لگتے ہیں کم سے کم. آپ سوچیں کہ پہلے دن مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ وہ والی بات ہے جیسے کاروبار میں بولتے ہیں نا پانچ سال لگتے ہیں سیٹ ہونے میں, پہلے سال دکان ایک دم سے بوسٹ کر جائے گی, اگلے سال کمپیوٹر آ جائے گا, دکان بیٹھ جائے گی, پھر اوپر نیچے ہوتی رہے گی, ہوتے ہوتے ہوتے پانچ چھ سال بعد آپ ایک سیٹنگ پہ آ جائے گی. یہ معاملہ شادی کا ہوتا ہے کہ شروع کے تین چار پانچ سال آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, پھڈے بھی ہوں گے, آنا جانا بھی ہوگا, روسنا منانا بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا, بہت ساری چیزوں کا علاج وقت گزارنا ہوتا ہے. ازدواجی زندگی میں بھی ویسے بھی بہت ساری چیزوں کا علاج وقت گزار دو بس ٹھیک ہو جائے گا. آپ سوچو کہ ٹھیک کر دوں میں, نہیں وقت سے پہلے نہیں, نصیب سے زیادہ نہیں کر سکتے بہت ساری چیزوں کو ٹھیک. تو ایک بات یہ ذہن میں آ گئی کہ یہ جو ہے مرد کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ وہ رکھی ہے, یہ چابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں ایک جگہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ وہ تمہارے لباس ہے تو مسلم لباس ہے. اب لباس کے اندر جو اشارہ ہے ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کا معیب کو چھپائیں, عیب کو چھپاتا ہے نا, دوسرے ایک دوسرے کی زینت کا ذریعہ ہے. یعنی مرد بیوی کے بغیر نامکمل ہے اور بیوی شوہر کے بغیر نامکمل ہے, اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو پھر اس میں اندر کوئی خلل ہے. اور دوسرے یہ کہ لباس انسان کے جسم سے جڑا ہوا ہوتا ہے. لباس میں اور جسم میں کوئی چیز حائل ہوتی ہے؟ کوئی چیز حائل، لباس بالکل ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے. اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں کبھی کسی دوسرے کو نہ دخل دینا چاہیے نہ دخل دینے کی اجازت دینی چاہیے. انتہائی قابل رحم ہیں وہ جوڑے جن کی صلح کسی دوسرے کو کرانی پڑتی ہے. صلح کرانی چاہیے، اگر بالکل خدا نہ کرے لڑائی ہو گئی ہے تو کوئی دوسرا آیا صلح کرا دے ان میں، لیکن یہ بہرحال قابل رحم ہے. آپ کے تعلقات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ خود اپنے مسائل کو دیکھ لیں. اور ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے کہ ساسیں جو ہے آ کے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں بیچ میں، دونوں طرف کی ساسیں، یعنی شوہر کی ماں بھی اور بیوی کی ماں بھی، کہاں کہیں بیوی کی ماں جو ہے وہ اپنے کارنامے دکھا رہی ہوتی ہے، کہیں شوہر کی ماں اپنے کارنامے دکھا رہی ہوتی ہے. انتہائی نامناسب باتیں. ان کو کہنا چاہیے اماں جان آپ بہت قابل عزت ہیں، ہمارے مسائل ہمیں سلجھائیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا گھر کیسے چل رہا ہے. یا اگر آپ کو کوئی مشورہ دینا ہے، مشورہ آپ کا سناخوں پر، لیکن آپ اس میں امفیسائز نہ کریں، زبردستی نہ کریں. بچے بڑے ہو گئے نا، تو اب وہ اپنی ذمہ داری کے مالک ہیں، ان کا مشورہ سنیں، ان کی بے احترامی بالکل نہ کریں، لیکن ان کے مشورے پر عمل کرنے کو لازمی سمجھنا. یہ سمجھنا اماں نے بول دیا تو کرنا ہی کرنا ہے. اماں ہوتا ہے نا، صبح صبح گیا اماں آگے شروع ہو گئی، تیری بیوی نے ایسا کیا، تیری بیوی نے ایسا کیا. اب بیگم کے پاس گئے، اماں کیا بول رہی تھی؟ اماں تمہاری بہت تعریف کرے. یہ جھوٹ بولنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے. یا کوئی بات ہی نہیں ہوئی ایسی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے لباس گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے. تو میاں بیوی کی ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ جو معاشرے کی تلخیاں ہیں اس سے، اس کی تھپیڑوں سے، اس کی گرم دھوپ سے ایک دوسرے کو بچائیں. یہ بالکل نامناسب رویہ ہے کہ اماں نے آپ کو سنائی اور آپ نے آ کے بیگم کو سنا دی. نہیں، اس کو ٹیکل کریں، اس کو سہنا سیکھیں. اور اس سے بھی بری جو بات ہے کہ دوسروں کے سامنے بےزتی کرنا، اماں کے سامنے بیگم کو جھاڑ پلا دی، بہت غلط امپیکٹ پڑتا ہے اس کا. یا بیوی نے اٹھا کے وہ شور مچا دیا، باہر محلے والے بھی سن رہے ہیں کہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. بعض بیویوں کو بھی بہت تیز غصہ آتا ہے، دونوں طرف کے معاملات خراب ہیں. تو ایک دوسرے کی عزت کرنا اور کروانا، یعنی بیویوں کو بھی یہ حال ہوتا ہے جا کے اٹھا کے بس وہ میکے بھی شروع ہوتی ہے، میرے شور تو ایسے ہیں، میرے شور تو ایسے ہی. بیچتی ہے نا اپنے شور کی. آپ دیکھیں وہ کل واقعہ پڑھا میں نے، عجیب واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں خاتون آئی اور آ کے کہا کہ میرے شور بہت نیک ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں. چپ ہو گئی یہ کہہ کر. پھر اس نے کہا، پھر وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ، حضرت کعب کی جو ہے وہ عدالت تھی غالباً، یا کعب بیٹھے ہوئے تھے. پھر حضرت عمر نے دوبارہ کہا کہ کیوں آئی ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میرے شوہر بہت نیک ہیں، میں اپنے شوہر کے متعلق بتا رہی ہوں، بہت نیک آدمی ہیں اور بہت ہی نمازی پرہیزی قسم کے آدمی ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں اور ہر روز نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ہر پوری رات کھڑے رہتے ہیں اللہ کے سامنے، تو بہت نیک آدمی ہیں. تو میں نے کہا بہت نیک آدمی یار، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ چپ. پھر حضرت کعب نے کہا، حضرت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر بہت نیک ہیں، مجھ رات بھر نماز پڑھتے ہیں، میرے کو تو ٹائم دیتے نہیں ہیں. اب دیکھیں کہ شوہر کی شکایت لگانے کا بھی کتنا مؤدب انداز ہے. وہ شکایت بھی لگائی جا رہی ہے لیکن کتنی تہذیب کے ساتھ کہ میرے شوہر کی بےزتی نہ ہو جائے گی. یہ ہماری مشرقی روایات اور یہ اب تک تھی، یعنی ہم نے اپنی اماؤں کو دیکھا. مجال ہے کہ یعنی اللہ نہ کرے اگر یہ بھی پتہ چل جائے نا کہ میرے شوہر کے تعلقات ہیں کسی سے، تو بھی کسی کو نہیں بتاتی تھی. یعنی ایسی خواتین تھی اب تک جو تھی، اور اب جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے، الامان والحفیظ، یعنی وہ ایس ہمارے حضرت لطیفن سناتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ میں شوہروں کو، وہ بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں. تو وہ ایک صاحب مزان کہتے تھے، اور چودہویں صدی کے بعد میں کہتا کہ شوہروں کو چاہیے کہ صبح شام بیویوں کو سجدہ کریں. ایسی بیویاں ہو گئی ہیں اس زمانے میں. تو انتہائی نامناسب بات ہے کہ ایک دوسرے کی بےزتی کرنا، ایک دوسرے کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے اچھالنا، یہ خطرناک غلطیوں میں سے. اور ایک جگہ فرمایا کہ یہ فاتو ہر سکو مننا شی، تم آؤ اپنی کھیتی کا ہے، خواتین کو کہ یہ تمہاری کھیتی ہیں. اس میں بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار کا یا اپنی کھیتی کا کس قدر خیال رکھتا ہے کہ ابھی پانی کی ضرورت ہے تو پانی لگانا ہے, ابھی جو ہے وہ کھاد کی ضرورت ہے تو کھاد دینی ہے, ابھی اسپرے کی ضرورت ہے تو اسپرے دینی ہے, اسپرے لگانا ہے. کھیتی والوں کا یہ معاملہ ہے, کاروبار والوں کا بھائی سیزن آ گیا ہے, سیزن میں سب چیزیں ختم. جب سیزن آتا ہے امیر صاحب بولے بھائی تعلیم میں, امیر صاحب سیزن چل رہا ہے بھائی, بعد میں بیٹھ جائیں گے, ابھی کی ڈھائی گھنٹے چھوڑے ہم اکٹھے چلے لگا لیں گے, سیزن لگا دیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, سیزن ہے بھائی سیزن. تو سیزن میں لوگ کتنا خیال کرتے ہیں, سیزن کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں. تو یہی معاملہ کہ تمہاری بیوی ہے, تمہیں اس کے متعلق پتا ہونا چاہیے. کتنے شوہر ہیں وہ یعنی پریگنسی کے دنوں میں غصہ نکال رہے ہوتے ہیں بیوی کو, اندازہ ہے کہ اس کا کتنا خطرناک اثر پڑے گا, آنے والے بچے پر کتنا خطرناک اثر پڑے گا, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, وہ کب پریشان ہو, کن باتوں سے پریشان ہوتی ہے, اس کی پسند کیا ہے, اس کی ناپسند کیا ہے, ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. نہیں تو جیسے اگر آپ نے ایک سیزن کاروبار کا خیال نہیں کیا تو اگلے سیزن میں آپ کما بھی نہیں سکتے, دکانداری خراب ہو جائے گی. کھیتی کا آپ نے خیال نہیں کیا, اب ٹائم پہ آپ نے پانی نہیں دیا, کیا ہوگا. یہی معاملہ رشتوں کا بھی ہوتا ہے, جیسے کھیتی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, کھیتی کو کھاد کی ضرورت ہوتی ہے, اسپرے کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت ساری چیزیں. یہی معاملہ رشتوں کا ہوتا ہے. اچھا رشتوں پر بھی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, جیسے کاروبار پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے نا, ٹائم دینا پڑتا ہے, پیسہ لگانا پڑتا ہے, ایسے ہی معاملہ رشتے کا بھی ہوتا ہے, رشتے پہ بھی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. اور جیسے چھ مہینے بعد فصل نکل کے آتی ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ پانچ سال لگتے ہیں, رشتے پر آپ انویسٹمنٹ کرو گے, محبت دو گے, پیار دو گے, تو پھر ریٹرن میں آپ کے پاس آنا کچھ شروع ہوگا. ہم کرنا کچھ چاہتے نہیں اور لینا سب کچھ چاہتے ہیں. یار وقت بہت لگ جاتا ہے اس میں, اور ہمارے پاس دن صرف پانچ رہ گئے ہیں, موضوعات بھی کئی ہیں, تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیں. تجدید محبت کرنا چاہیے, کبھی کبھی بیٹھ گئے پرانے دن بھی یاد کرنے چاہیے. ہوتا ہے نا دو چار پانچ سال گزرتے ہیں, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اب کیا رہا, وہ جو شروع شروع میں شادی کے شروع کے دنوں میں جو دن ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو یاد کرنا چاہیے, کبھی ویسے ہی پیار کی باتیں کرنی چاہیے. اور کبھی تنہائی, اگر گھر میں تنہائی کا وقت بھی ہونا چاہیے کہ آپ بیٹھ کے ایک دوسرے سے ایسی دل لگی کی باتیں کریں. گھر کے کاموں میں دلچسپی لینی چاہیے. آپ فصل کے بارے میں آتا ہے, آپ جو ہے وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے امہات المومنین, اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ برتن دھونا جو ہے وہ صرف مجبوری میں, کبھی شوق میں بھی دھونے چاہیے. کبھی شوق میں چلے جائیں کچن میں, اچھا بھی بیگم کیا پکا رہی ہو, چلو ہم بھی تمہارا ہاتھ پہ, ہمیں بھی پکانا سکھا دو, کیسے پکاتی ہو تم. اسی طریقے سے اظہار محبت کرنا چاہیے, اس کا بھی بڑی کمی ہے. کیا بولتے ہیں آج کل کے نوجوان, وہ بیگم کو بول دو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہنے لگی, یا رسول اللہ مجھے اس سے, یہ جو دوسرے صحابی جا رہے ہیں ان سے مجھے محبت ہے. آپ نے فرمایا, تم نے اس کو کہا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے, انا احبک, میں تم سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں نے کہا تو نہیں اس کو, تم جاؤ اس کو کہہ کر آؤ, وہ جا رہے تھے, جاؤ اس کو کہہ کر آؤ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو یہ بھی سنت ہے اظہار محبت کرنا, خود بیوی یعنی بیوی کے سامنے تو اظہار محبت کرنا ہی کرنا ہے. اس کو تو کہو کہ جانو آئی, جملہ مکمل کر لو. اچھا یہ جانو بولنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی پیار سے کوئی نام رکھنا. آپ سوچ سمجھ عائشہ کو عائش بولتے تھے, محبت سے کوئی ایسا پیار بھرا نام رکھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دوسروں کے سامنے اظہار محبت ثابت ہے. حضرت سعد بن وقاص ایک موقع پر آیا اور کہا, یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ وہ تفصیلی واقعہ ہے, اس کا ٹائم نہیں ہے. تو کہے آپ نے کہا عائشہ سے, یعنی ان کو یہ تھا کہ جیسے شاید میرا نام آ جائے, تو انہوں نے کہا عائشہ سے. چھٹ پٹا گئی, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کسی مولوی سے پوچھیں کہ آپ کو کس سے محبت ہے, اپنی بیوی کا نام لے فوراً کیسا لگے گا آپ کو. عائشہ سے پوچھ رہا ہوں, یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں کس سے محبت ہے. تو آپ نے کہا عائشہ کی باپ سے, یہ نہیں کہا کہ ابوبکر سے. یہ بھی اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے کہ عائشہ کے باپ سے. تو یہ اظہار محبت سکھایا, اور اس میں کوئی, اور آپ دیکھیں کتنا خیال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے آپ کی دعوت کی, یا رسول اللہ آپ آئیے گا تشریف خانہ لائے, کھانے کی دعوت دی. آپ نے کہا عائشہ بھی میرے ساتھ آئیں گی. رسول اللہ عائشہ کو تو نہیں بلایا تھا میں, بولا عائشہ نہیں تو میں بھی نہیں جاؤ. یہ بھی ایک طریقہ ہے نا کہ اس کو یہ بتانا کہ تم میرے لیے اہم ہو, تمہارے بغیر نہیں جاتا میں کہیں پہ. اور سب سے اہم بات قرآن مجید میں جہاں جہاں, ایک تو یہ ذہن میں بات رکھیں, نماز کا پورا طریقہ قرآن میں کہیں نہیں. ہاں صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے جو جہاد میں نماز پڑھی جاتی ہے, اہم نماز کا طریقہ نہیں ہے. زکوٰۃ کا صرف یہ زکوٰۃ دو, زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے نہیں ہے قرآن میں. لیکن جہاں معاشرتی احکام ہے وہاں قرآن نے کھول کھول کے باتیں بیان کی. میاں بیوی کے جو معاملات ہیں جس میں نکاح اور طلاق رضاعت تقریباً آدھا پارا بن جاتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی امپورٹینس ہے اللہ کی نظر میں اس چیز ان رشتوں کی. اچھا جہاں جہاں میاں بیوی کے معاملات کی بات ہے وہاں اللہ نے کہا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہے نا, اور اللہ سے ڈرتے رہے, بار بار ہر دوسری آیت کے بعد اللہ سے ڈرتے رہے نا, جگہ جگہ جگہ جگہ. کیوں؟ آپ کے درمیان کوئی انبن ہوتی ہے, آپ اپنی بیوی کے ساتھ وہ خیانت کرتے ہیں, کون دیکھ رہا ہے؟ صرف اللہ دیکھ رہا ہے, کس کو کیا پتا. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 20-20 سال بعد جا کے باتیں کھلتی ہیں کہ یار یہ تو اتنا برا آدمی تھا, نہیں پتہ چلتی تھی, اندر دب جاتی ہیں سب باتیں. وہ بھی بیچاری کہ گھر نبھانا ہے نہیں بتاتی کسی کو جا کے. شوہر بےچارا بہت سی تلخیں سہ رہا ہوتا ہے, چھوڑ یار ہم بچوں کی اماں ہیں اب کیا کروں اس کا, میں سہ جاتا ہے بہت ساری چیزیں. دیکھو اللہ سے ڈرتے رہے, اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تمہارا گھر گھر بنے گا, نہیں تو الٹے بھی لٹک جاؤ تو نہیں بن سکتا. خوف خدا ہونا چاہیے دونوں کے اندر, یہ سب سے اہم بات ہے. ایک بڑی عجیب میں نے کو کہیں بات ملی تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو چار کی اجازت ہے لیکن چلو ہمارے یہاں ایک ہی کرتے ہیں. بھائی 7 عرب انسانوں میں سے آپ کی ایک سے شادی ہوئی نا, اب وہ ایک سے بھی نہ نبھا سکو تو پھر تم سے بڑا کون ہے. زندگی کو جو ہے نا بڑی اینک سے دیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا اس کی جو بہت ساری لڑائیوں کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ آپ جب اس کی روٹ کاز پہ جائیں گے نا, یار یہ لڑنے کی بات بھی تھی یا نہیں تھی, تو آپ کو پتہ چلے گا تو لڑنے کی بات ہی نہیں تھی. بھائی لڑائی کس وجہ سے ہو رہی ہے, بہت ساری, یعنی اگر آپ رشتوں کو کھنگالیں گے نا, شوہر نے کہا یار اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, بیوی نے کہا نہیں اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اب اس بار بھی ہو گئی لڑائی شروع, خوب لڑائی ہو رہی ہے. ابھی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے, ایک جوڑے کا مسئلہ سامنے آیا کہ وہ بہت لڑ رہے ہیں, تو پھر پوچھ گچھ کی بھائی لڑائی ہوئی کیوں ہے. تم فلاں دسترخوان پہ میرے ساتھ نہیں بیٹھے کھانا کھانے کے لیے, لڑائی ہو رہی ہے تو باغ لڑائی ہو رہی ہے. بھائی نہیں بیٹھے تو کون سی قیامت ہے بھائی یار, بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. صبح آلو گن کے گئے شوہر صاحب, رات کو آئے تو بھائی یہ 4 آلو تھے, 2 آلو کہاں چلے گئے, پھینکے تو نہیں ہوں گے اس بیچاری نے, یار کسی نے کھا لی ہوں گے, اس میں کون سے مسئلے کی بات ہے. کبھی بھی لڑائی کی بات ہو نا ہمیشہ اس کی روٹ پہ چلے جاؤ. بالفرض اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا, اگر لڑ لیں گے تو کیا ہوگا, نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا, کیا نقصان. میرے سے کوئی کہتا نہیں یار, میں نے کہا یار تھپڑ تو نہیں, اس نے کوئی ہاتھ پاؤں تو نہیں توڑ دیے نا, چھوڑ دے یار, یا وہ کوئی تمہارے خلاف مقدمہ کرنے تو نہیں جا رہا نا, اتنی 2-4 باتیں بولی ہیں, سن لو یار اللہ نے 2 کان دیے ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو یار, اس میں کون سے لڑنے والی بات ہے. چلو کچھ موٹی موٹی باتیں ہو گئی ہیں, باقی بات انشاءاللہ کل کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.